Kontestacja. Witam wszystkich, Kamil Cebulski kłania się ponownie. Dzisiaj mamy wtorek, 8 marca, Dzień Kobiet. Jak nie złożyliście jeszcze życzeń, to złóżcie. 2011 już, a my jak co tydzień, ale z krótką przerwą, rozmawiamy o przedsiębiorczości w najwolniejszym radiu, jakie jest w Polsce. A dzisiaj tak może odskoczymy nieco od przedsiębiorczości, chociaż też oczywiście, bo dzisiaj rozmawiamy z Łukaszem Gębką, rolnikiem, tak Łukaszu? Oczywiście. To powiedz coś o roli. Może inaczej, bo przeważnie nam się rolnik kojarzy z kimś no starszym, tak, który ma 5 hektarów i się tam gdzieś bawi, ma trochę świnek, ma trochę kaczek i tak dalej, i tak dalej. Ale no, my jesteśmy mniej więcej rówieśnikami. Jako młody człowiek prowadzisz dosyć spore gospodarstwo, które liczy aż 80 hektarów. 80 hektarów. Okej. Okay. I powiedz, skąd w ogóle, albo inaczej, tak każdego gościa pytam, dlaczego zostałeś rolnikiem i jak to wszystko wyglądało? Co, twoi rodzice byli rolnikami i przejąłeś gospodarstwo, czy jak? No właśnie, że nie byli rolnikami, aczkolwiek tam powiedzmy jakąś tam część ziemi, czy tam niewielką część, bo powiedzmy 7 hektarów odziedziczyłem po dziadku, tak? No i od tego się zaczęło. I od tego się zaczęło. Nie było to na tyle, żeby można było jakoś funkcjonować, prawda? No i trzeba było coś z tym zrobić. Ale poczekaj, przecież tak ludzie narzekają, że to rolnictwo w Polsce, że to tak jest złe i tak dalej. No rozumiem, żebyś to odziedziczył, no ale sam się wepchałeś w rolnictwo. Czyli co, uważasz, że to jest dobry biznes? Uważam, że to jest dobry, może to jest dobry pomysł na nie wiem, na funkcjonowanie, na realizowanie się, a nie jest dobry pomysł na biznes, no na pewno. Dobry pomysł na to, żeby się dobrze napracować, to jest bez wątpienia. Także, no, wiesz, no tak wyszło. Jeżeli chodzi o rolnictwo w moim przypadku, no to mówię, no to zacząłem od 7 hektarów, a teraz poprawiam 80. Oczywiście, wiesz, no musiałem sobie to wszystko kupić, tak? Inna sytuacja była, gdybym to dostał, te 80 hektarów, to może bym mówił, że to jest biznes, prawda? Ale jeżeli musisz sobie kupić 80 hektarów, no to łatwo policzyć, że to nie do końca może być biznes, no trzeba kredyt spłacać, prawda? No ale też nie można powiedzieć, że to się w ogóle nie opłaci, bo byłbym tutaj nieuczciwy, bym tak powiedział, prawda? No dobrze, czyli co, po prostu poszłeś do banku, wziąłeś kredyt, kupiłeś sobie dodatkowe 73 hektary i jakoś to uprawiasz, stać cię na zapłacenie rat i na pewno jeszcze zostaje, skoro nie rzuciłeś tego, czyli nie jest aż tak źle, jakby się mogło wydawać. Tragedii nie ma, tylko wiesz, no tutaj ta polityka naszego rządu prowadzi do tego, że może być tragedia, aczkolwiek mówię, na razie nie jest tak źle, prawda? No na pewno trzeba szukać jakichś dróg alternatywnych, nie może być to takie tradycyjne, właśnie no tradycyjne, no powiedzmy takie klasyczne gospodarstwo rolne, jakie funkcjonowały do tej pory, prawda? Bo albo można mieć, nie wiem, 1000 hektarów i być wtedy już naprawdę dobrze sobie radzić, albo mieć, nie wiem, 7 czy 10 hektarów i być w stanie tylko wyżywić swoją rodzinę, a resztę trzeba powiedzmy na jakiś inny byt zapracować gdzie indziej, prawda? W hucie na przykład. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o rolnictwo. No dobrze, a ty czym konkretnie się, co konkretnie sadzisz? Tak, no nie wiem, chyba nie po 2 hektary pszenicy, 2 hektary czegoś tam i ziemniaczków trochę. Jak to u ciebie wygląda? No słuchaj, no właśnie tak powiedzmy, że kabotażowo, czyli dość dużo jest różnych rzeczy, no jak tutaj, nie wiem czy wiesz, gospodarstwo jest ekologiczne, także żeby funkcjonować jako gospodarstwo ekologiczne musi być duża różnorodność, no z samej definicji gospodarstwa ekologicznego, prawda, rolnictwa ekologicznego. Że ja prowadzę rolnictwo ekologiczne i no i uprawiam no przeważnie warzywa, a się też no nie na całej powierzchni, bo jeżeli chodzi o rolnictwo ekologiczne, trudno by było 70 czy 80 hektarów zrobić warzyw, bo po prostu trzeba by było zatrudnić 1000 osób, prawda? Ale wolę powiedzmy, że jedna ósma mojej powierzchni jest zagospodarowana pod uprawy warzywnicze. Okej. Ale jest ekologiczne. Czy co to jest? Co to znaczy ekologiczne tak na dobrą sprawę? No właśnie, czy to jest to, że temat rzeka. Tutaj cały czas mamy problem z tym, że ludzie cały czas nie wiedzą, co to znaczy ekologiczne. No jeżeli tak prosto by można było wytłumaczyć, że wiesz, no ekologia to polega na tym, że że nie stosujemy w ogóle żadnych środków chemicznych, czyli żadnych pestycydów. Benzyny na przykład do traktora nie stosujecie. Proszę? Benzyny do traktora nie stosujecie. Benzyny nie, ropa się stosuje generalnie. A, zażyłeś mnie. Środków chemicznych nie stosujemy. Nawozy stosujemy oczywiście te ekologiczne, czyli wszystkie takie, które zostały przetworzone bez użycia żadnych substancji chemicznych i bez żadnych procesów, które zmieniają ich prawda, substancje naturalne w jakieś chemiczne. Także to jest podstawowa zasada. Czyli nie stosujemy chemii na nawozy, ewentualnie obornik, kompost lub jakieś nawozy, które zostały tworzone zgodnie z naturalnymi substancjami. No i to jest praktycznie podstawa, tak? Oczywiście nie stosujemy GMO, to jest absolutnie zakazane z samej definicji rolnictwa, to jest najbardziej ścigane chyba w takim gospodarstwie. A co jest takiego złego w GMO? No to już jest ingerencja, wiesz, jakieś tam geny, także tutaj no trudno, trudno by to było jakoś tam zdefiniować, nie moja głowa w tym kierunku, jednak wiem, że są badania, które udowadniają to, że jest to szkodliwe dla nas, prawda? A przede wszystkim jest to też nie do końca zbadane i tu jest problem. Nie wiadomo, jak to się odbije na kolejne pokolenia, prawda? Także ja bym był bardzo, bardzo, bardzo ostrożny, jeśli chodzi o GMO. Chociaż słyszałem ostatnio, że bardzo niekorzystnie wpływają na płodność ludzi, a wiemy dobrze obaj, że z tym jest coraz większy problem. Nie tylko w Polsce, prawda? No, chyba to GMO się stosuje w krajach rozwiniętych, a tam jakoś problem jest z rozmnażaniem, nie? Bo tak. Powiem, jaka jest sytuacja z tym GMO. Generalnie, jeśli chodzi o uprawy, u nas są jeszcze zakazane, nie wiadomo jak dalej będzie, ale jeśli chodzi o sprzedaż, czyli po prostu cała masa żywności GMO jest sprzedawana na naszym rynku, no trzeba mieć tego świadomość. Nie wiem, jedna druga produktów w Tesco, to jak dobrze sobie przeczytasz etykiety, to jest GMO, prawda? Podstawowa pasza dla świnek, które sobie tam jacyś duży hodowcy hodują, to jest podstawą jest soja, GMO, prawda? Cały czas to jest problem, GMO, cały czas GMO zalewa nasz kraj, no nie? Czyli powiedzmy, że na razie produkować jako rolnicy nie możemy, jest to zakazane, ale cały czas mimo wszystko jemy to. No dobrze, a czy nie uważasz, że przez taki zakaz jesteśmy trochę, że tak powiem, no mamy utrudnienie pewne i no ktoś ma przewagę konkurencyjną, bo produkuje te rzeczy taniej. Trochę tak, dobrze zauważyłeś, rzeczywiście, czyli powiedzmy Amerykanie, jak stają na GMO, mogą taniej wyprodukować, może i lepszej jakości, w cudzysłowie lepszej jakości, nie wiem, większe, tak, to nie znaczy, że lepsza jakość, ale większe. No i tu są konkurencyjni, ale z drugiej strony, wiesz, no jeżeli GMO się rozprzestrzeni, jest to tak proces całkowicie nieodwracalny, czyli gdybyśmy wpuścili, choć niewykluczone, że powiedzmy to GMO gdzieś tam się nielegalnie rozprzestrzenia, ale gdybyśmy legalnie to wpuścili do naszego kraju, jest to proces całkowicie nieodwracalny, czyli to się robi, się zaśmiecamy sobie nasze rolnictwo i to jest problem. No to wtedy może wtedy już nasze uprawy będą bardziej opłacalne, nie? Jak tak nagle nam wzrośnie. Znaczy, ja ci powiem, druga sytuacja jest taka, nasze rolnictwo jest rozdrobnione, powiedzmy, że ja mam te 80 hektarów, tak, ale średnia krajowa to jest 10 hektarów. No i teraz jest problem taki, że przy 10 hektarach na GMO nie jest w stanie rolnik wyprodukować, nie jest w stanie wyprodukować, tak, ale nie jest dla niego z punktu ekonomicznego opłacalne, bo lepiej na pewno byłoby robić właśnie żywność ekologiczną, czyli absolutnie wolną od GMO i sprzedawać ją po wyższych cenach, bo przy 10 hektarach nie można powiedzieć jakiejś ilości, tak? Jeśli chodzi o Stany czy tam inne kraje, no to powiedzmy stosują, mają tam po 1000 hektarów i dla nich GMO jakiś tam 10% wzrost plonu czy 20% jest ogromne znaczenie i wtedy oni mogą konkurować z innymi państwami. No u nas naszą drogą jest jednak rolnictwo ekologiczne, broń Boże GMO. A uważasz, no. Jest moda, że ludzie kupują taką marchewkę, no bo no nie wiem, ile zwykła marchewka kosztuje, ile złotówkę za kilogram, to ile taka ekologiczna może kosztować? Teoretycznie powinna kosztować 30% więcej, ale ze względu na to, że u nas logistyka, jeżeli chodzi o żywność ekologiczną, jest kompletnie nierozwinięta, ta marchewka, powiedzmy, w Warszawie kosztuje w granicach 5 zł, no niestety, no. No to niezła przebitka, 4 razy drożej, no to wiesz, no. 4 razy drożej, dokładnie. No, wiesz. Ale ty gdzie sprzedajesz swoje produkty? Do Warszawy? No w jakimś tam stopniu tak, aczkolwiek tutaj duża część jest eksportowana, jednak inne kraje bardziej zamożne doceniają bardziej tą żywność. Bo rynek wewnętrzny nie jest jeszcze tak chłonny, żebyśmy mogli sprzedawać nawet powiedzmy 30 czy 20% na nasz rynek wewnętrzny. Reszta, znaczy większość produkcji idzie jednak na eksport. Niestety. Niestety, dlaczego niestety? Jak kupują, dobrze płacą. No tak, dokładnie. Trochę tak, ale wolałbym, żeby jednak zostawało to w naszym kraju. No jednak to miało wpływ na nasze społeczeństwo, na nasz naród, tak? W jakimś stopniu. Może. Patriota jesteś. Trochę tak. Słuchaj, bo jak wiesz, byłem niedawno w Afryce, wróciłem i taki nasz znajomy nas odebrał z lotniska, no i się go pytamy, co tam w Polsce słychać, a on mówi, że cukier już 7 zł kosztuje. O co chodzi z tym cukrem? Temat rzeka. No, jak wiadomo, po wejściu do Unii Europejskiej po prostu nakazali nam likwidację części cukrowni ze względu ekonomicznych bodajże, tak? Czyli się pseudoekonomicznych. Stwierdzili, że jest za duża produkcja cukru i przez to jest ta produkcja nieopłacalna i trzeba było zlikwidować cukrownię. A wiemy, że gro rolników chciało produkować buraki cukrowe i było dla nich sztandarowa uprawa. W tej chwili musieli zmienić swoją uprawę, nie wiem, próbują jakieś inne rzeczy uprawiać, rzepak, a buraków nie uprawiają, nie ma cukrowni. Podaż cukru na rynku światowym jest mała ze względu na jakieś tam katastrofy, czy jakieś tam klęski żywiołowe. No i sytuacja jest jaka jest. Czyli co, takie odgórne sterowanie zaszkodziło cukrowi, znaczy cukrowi może firmom cukrowym pomogło, bo cukier drogi jak jasna cholera. Ale co, skoro cukier się nie opłaca produkować, czy nie można, tak? Nie można. Jak to jest? Ja sobie kupię 10 hektarów i sobie chcę coś tam zasadzić. Zasadzę buraka cukrowego i co? Przyjdzie mi komisja i mandat wlepi? Jak to jest? Nie, już możesz sobie go zasadzić, tylko co z nim zrobisz? No, zbiorę i zrobię z niego cukier, o. No sam nie zrobisz, to technologia nie taka prosta, no i przez to musi być, no wiadomo, co. Musisz sobie cukrownię wybudować po prostu, tak? Stać ci będzie na to? Znaczy, czy ja wiem, pamiętam, że babcia raz opowiadała, jak przed wojną robiła cukier z buraków cukrowych. A, no, z takimi tam metodami domowymi, myślę, żeby można by zrobić, rzeczywiście. Ale co, jest jakiś taki zakaz produkcji cukru, czy o co chodzi? No, jeżeli chodzi o wprowadzanie do obrotu, to na pewno musisz mieć limity, tak samo jak i są kwoty mleczne, prawda? Czyli mamy limity jako kraj, mamy limity i po prostu nasza polityka wewnętrzna musiała dążyć do tego, żeby zlikwidować, powiedzmy, cukrownie, które są najmniej rentowne, a zostawić te takie, powiedzmy, perełki, tak? No i tak też się stało. Zostało kilka cukrowni w kraju, no i one produkują tylko cukier. One tylko mogą, tylko dla nich starcza limit, tak? Czyli reszta musiała być zlikwidowana. Czyli co, nie mogę takim cukrem sobie handlować nawet jak będę chciał, to muszę się ubiegać o jakąś tam koncesję, licencję, tak zwany limit, tak? Przyznam szczerze, że chodzi o takie procedury dokładnie, nigdy się nie zapomniałem. Orientowałeś się. Aha. No, ale myślę, że na pewno nie możesz sobie zrobić tak z wolnej ręki, na pewno musisz mieć odpowiednie zezwolenia, no i przede wszystkim uzgodnienia, jeśli chodzi o Unię Europejską, jeżeli chodzi o limity, bo nie można przekroczyć danych limitów, prawda? To jest podstawa. No, jeżeli chodzi o kwoty mleczne, to bardziej wiem, no wiem, że jeżeli nawet rolnik ma kwotę mleczną jakąś tam, nie wiem, daj na 10 tysięcy litrów mleka i przekroczy tą kwotę, no to później płaci dwukrotność ceny kwoty mlecznej, tak? Czyli płaci karę po prostu za nadprodukcję. No wiadomo, że rolnik jak jest pany, to nie wykaże tego, no ale generalnie gdyby to gdzieś wyszło, że nadprodukował mleka, musi zapłacić karę, także to jest, podobnie jest z cukrem. No nie, płacić kary za to, że się coś produkuje, no po prostu to jest coś fenomenalnego. No ale co? Mleka nie można, cukru nie można. Co się w ogóle opłaca teraz najbardziej produkować? Nie, już na razie abstrahujmy od tych ekologicznych rzeczy. Szczerze? No. Najbardziej to się opłaci brać dopłaty. Tak? Taka nowa roślina, dopłata się nazywa, tak? Dokładnie. Ja się powiem tak, no jeżeli chodzi o uprawy konwencjonalne, jest tak duża konkurencja, że trudno powiedzieć, że coś się opłaci. Tak, jeśli chodzi o zboża, no to tam opłacalność z hektara, jeżeli chodzi o takie wyliczenia ekonomiczne, no to jest wielkość rzędu 300-400 zł, 500 zł na dobrych glebach, to ci zostaje z hektara uprawy zbóż. Jeśli chodzi o rzepak, myślę, że w podobnych granicach troszkę więcej. Także no nie są to jakieś duże pieniądze, tym bardziej, że czasami jest tak, że tej plantacji, którą zainwestowałeś, nie masz nic, bo albo ci zaleje, albo ci ją susza zniszczy, nie daj Boże, grad. Znaczy czasem jest taka sytuacja, że po prostu musisz dołożyć, a żeby wyprodukować hektar, dajmy na to rzepaku, no to jest koszt jakieś tam 3-4 tysięcy, tak? Ale nie mówmy o rzepaku, bo to jest akurat typowa roślina, która absolutnie nie jest ekologiczna, tak? bardziej dlaczego nie jest ekologiczne? No, jeśli chodzi o rzepak, to jest roślina bardzo wymagająca ochrony przede wszystkim, także że musi być duża ilość pestycydów stosowana na taką uprawę, wiadomo. Ale myślę, że jeśli chodzi o rolnictwo i coś, co by się opłaciło, myślę, że rolnictwo ekologiczne, tylko że nie jest tak łatwo. Nie jest tak łatwo. To w czym polega ta trudność? No, trudność polega na tym, że jest potrzeba bardzo dużo ludzi do pracy. Ludzie robią? Tak. Jeżdżą traktorem? No to chyba nie trzeba aż tak dużo. No właśnie tutaj problem jest taki, że przy produkcji ekologicznej całkowicie rezygnujemy z ochrony chemicznej, czyli nie stosujemy pestycydów wszelkiego rodzaju, nie stosujemy herbicydów na chwasty, tak? Jeśli chodzi o pestycydy. No a tutaj wchodzi już taka sytuacja, że trzeba to plewić, prawda? I robi się problem. Żeby oplewić hektar marchewki, jest potrzebne co najmniej 15 osób, żeby to oplewić w miarę szybko i żeby ta plantacja nie zarosła. Także to daje jakiś obraz. Czyli no, trochę roboty jest. I co? I wy tak, jak ty masz 80 hektarów, no to masz 1500 ludzi, którzy się tym zajmują? Nie, no, nie wierzę. Tak jak i wcześniej mówiłem, ja tylko 12 hektarów uprawiam tych warzyw, bo to, tak jak mówiłem, nie dałbym sobie rady z większą ilością. No i na tych 12 hektarach pracuje u mnie no przeważnie 30 osób. I czasem są problemy, żeby to wszystko, mówiąc kolokwialnie, ogarnąć. Także tutaj trzeba naprawdę podchodzić bardzo roztropnie do takiej produkcji. Ale mówię, przy 12 hektarach 30 osób, jak się wszystkie warunki pogodowe są takie, jak być powinnym, to wszystko jest dobrze, tak? Czyli jesteśmy w stanie to oplewić, zadbać o to generalnie, czyli bo też trzeba wiedzieć o tym, że nie stosujemy żadnej ochrony chemicznej, ale cała paleta jakichś naturalnych takich babcinnych sposobów jest, także jakieś wywary robimy z cebuli, wywary robimy z trzosku, wywary z krzypu polnego, pokrzywa, przede wszystkim wywar z pokrzywy, tak, gnojówka z pokrzywy, to są podstawowe takie sposoby na ochronę. Na ochronę grzybową, powiedzmy, na co możemy stosować jeszcze tutaj, no, stosuje się tak samo, na przykład na mszyce stosujemy olej rzepakowy, tak? Także tutaj, no, są takie rozwiązania niekonwencjonalne. Tradycyjne można by nawet powiedzieć, tak? taka walka dość jest ciekawa z tym wszystkim. Wiesz, no generalnie kiedy tam powiedzmy, gdy pole jest uprawiane od początku do końca, było ekologiczne i tam nie stosowało się tej chemii, no to pole jest troszeczkę inaczej funkcjonuje, gdy już się zastosuje chemię i nawóz sztuczny, inaczej funkcjonuje to pole i później trzeba je troszeczkę stopniowo odzwyczajać od tych środków, no i wtedy wychodzi się na prostą, prawda? Okej. Czyli mówisz, że najbardziej opłaca się brać dopłaty, tak? Może powiedz coś więcej o tych dopłatach, na czym to konkretnie polega, no bo ja się nie troszeczkę w tym orientuję, podejrzewam, że nasi słuchacze trochę mniej, czyli że co, zgłaszam wniosek do jakiegoś tam urzędu, a oni mi 200 zł przysyłają na hektar, czy jak to jest? Jakieś kontrole są, jakieś, nie wiem. No kontroli jest więcej niż dopłat generalnie, kontroli jest dużo. No ale dokładnie tak mówisz, no składa się wniosek, jest dopłata podstawowa, tak, czyli dopłata obszarowa, jest dopłata uzupełniająca, no i to jeżeli chodzi o gospodarstwa konwencjonalne, jest jeszcze dodatkowa dopłata ekologiczna, prawda, do upraw ekologicznych zbóż, warzyw i tak dalej. Aha, czyli ty robisz tą ekologię po to, żeby mieć większe dopłaty. No tak się zaczęło, nie ukrywam, ale później się okazało, że to jest zgubne, bo powiem tak, no gdybyś chciał robić tylko powiedzmy pod dopłatę, to całkowicie kompletnie się to nie opłaci, bo sobie nie poradzisz z plantacją. Lepiej by się opłaciło nawet wziąć mniejszą dopłatę, a robić konwencjonalnie, tak? Gdyby się człowiek skupił tylko na tym, żeby dać dopłatę. W ekologii trzeba stricte produkować, czyli trzeba produkować już no najlepiej warzywa, bo zboża się nie opłaci plewić. No jest trudna uprawa, jeśli chodzi o zboże. No bo jak można zboże plewić? No właśnie, jak można plewić. Generalnie stosujemy bronę chwastownika, tak? Czyli wielokrotnie włóczymy taką uprawę po to, żeby ograniczyć te chwasty. Nie da się ich całkowicie wyeliminować, ale w dużym stopniu ograniczyć, żeby zboże nie przegrało konkurencji z chwastami. No i generalnie w ten sposób. Także wiadomo, że plon jest, myślę, że co najmniej połowę mniejszy, jak nie, no 1/3, no to ktoś naprawdę dobrze musi się tutaj nalatać, ale połowę mniejszy plon z hektara, prawda? W porównaniu do konwencjonalnego. Dokładnie. Jeżeli mówimy o pszenicy. Ale jeżeli są te dopłaty, to jakie to są? Jak to jest rząd wielkości dopłat? I od czego to zależy? Pytasz o dopłaty do ekologii? No do ekologii, do nieekologii. Powiem ci tak, no jeżeli chodzi o dopłaty do hektara warzyw ekologicznych, no ja jestem starym prowie, prawda, to jest 900 zł do hektara. Czyli dużo? Sporo całkiem. Myślę, że to bardzo niewiele. Zważając na to, że 100 kg nawozu ekologicznego, takiego niemieckiego siaczan potasu kali, który jest bardzo dobrym nawozem bezchlorkowym, kosztuje no w tym roku około ponad 200 zł, ale były takie lata, że kosztował 300 zł za 100 kg, a musisz wziąć pod uwagę, że stosuje się go 300-400 kg na hektar. To już dopłata nie starcza nawet na nawóz. Mm-hmm. No dobrze, a ja się spotkałem z takim stwierdzeniem, że większe dopłaty są wtedy, kiedy się to pole zaniedba na przykład. Nie, raczej takiej sytuacji nie ma. Nie ma na przykład, że są większe dopłaty, jak się skosi na przykład kosą, a nie ciągnikiem. No to jest tak, to jest pakiet rolno środowiskowy jest taki rzeczywiście, tylko że tu jest ograniczenie, tam powiedzmy coś mało łąki kośne, tam dwukośne, jednokośne, tak, kośne, można kosić właśnie kosą, dodatkowe pieniądze są do tego, ale to jest ograniczenie tam do 10 hektarów. No rzeczywiście, tam są dość spore pieniądze, bo chyba 1600 zł, tak, do hektara, ale trzeba to skosić kosą, tak? Kto to skosi kosą? Nie, ile czasu by trwało koszenie hektara kosą? Ja dawno nie kosiłem, więc nie potrafię sobie wyobrazić. Nie odpowiem, no to jest na pewno w dużym stopniu zależy to od kosiarza, tak? może mamy jakiegoś słuchacza, który jest oblatany w tych tematach, no bo 1600 zł, nie? Za skoszenie. Może byśmy wyeliminowali bezrobocie, tak? Dokładnie, ale najpierw jeszcze druga sprawa, najpierw musisz tam sobie rok wcześniej wynająć ornitologa, który ci znajdzie tam ptaszki, które są pod ochroną, ewentualnie człowieka, który się zna na roślinach, które są rzadkie i pod ochroną. I dopiero wtedy wchodzi taka sytuacja, że możesz... Myślę, że przesadzić trochę roślin i trochę ptaszków uwiązać, to nie jest jakiś... Jest to pomysł, tak. Nie jest to coś takiego, wiesz, trudnego. No dobrze, jeżeli mówimy o rolnictwie, to modne jest sposób na biznes, że tak powiem, odralnianie ziemi i sadzenie lasu. Co powiesz o tym biznesie? Czy to biznes? No na pewno są to jakieś pieniądze. Część rolników poszła tą drogą, czyli... Ale jednak... Na czym to polega? Czyli co, że dopłaty masz większe za to, że masz las? Już ci mówię. Za zasadzenie lasu dają ci pieniądze, za zasadzenie hektara dają ci 5000. To nie są małe pieniądze, tylko że to musisz wynająć ludzi, kupić sobie za to sadzonki i ewentualnie, jeżeli leśnik ci nakaże, musisz sobie zrobić ogrodzenie w zależności od rodzaju drzew, jakie będziesz sadzić, prawda? Czy masz 5000 na zasadzenie tego, na hektara lasu, tak? Jak się dobrze postarasz, to ci z tych 5000 może coś zostanie na waciki dla żony. Generalnie później co roku bierzesz dopłatę za utratę możliwości uprawy takiej roli, to jest 1500 zł do hektara plus 500 zł, 1400 chyba dokładnie, plus 500 zł za pielęgnację. Czyli w granicach 1900 zł bierzesz co roku do hektara zasadzonego lasu. No to ładne pieniądze. Hektar kosztuje ile? 5-8 tysięcy? W zależności w jakim terenie, ale to jest przez 15 lat bierzesz te 1900 zł, dajmy na to, a przez kolejne 5 lat tylko te 1400, tak? Za utratę właśnie możliwości uprawy tego pola. No i później po 20 latach już dopłaty nie masz, tak? Czyli masz las, musisz go dalej pielęgnować. No i musisz się stosować do tego, na jakich zasadach podpisałeś umowę i nie do końca możesz z tym lasem zrobić to chcesz, także twój i nie twój las. Przez 20 lat bierzesz dopłatę, jak najbardziej. No i po 20 latach nie masz już możliwości uprawiania tego pola. No ale mam las i coś z tym lasem można zrobić. Można zarabiać, jeżeli się ma las? Czy można zarabiać, jeżeli się ma las? Jeżeli masz 20-letni las, myślę, że nie możesz zarabiać, bo to jest ten las nie nadaje się do wyrębu. Możesz na niego patrzeć, możesz chodzić tam na grzyby, jest na pewno to ładne. Chociaż las w rzędach nie robi takiego wrażenia. Jak taki, powiedzmy sobie, rosnący sporadycznie, czy tam taki, prawda, naturalny. To ile lat musi mieć taki las, żeby się opłacało coś z niego wycinać? no minimum 40-50 lat, żeby to był jakiś rok, właśnie las wyrąbowy. Przede wszystkim, jak nie będzie ten las dojrzały, czy nie będzie miał jakiegoś wieku wyrębowego, to leśnik ci nie pozwoli na wycięcie tego lasu. To jest podstawowa zasada. Nie możesz sobie swojego lasu wyciąć, kiedy ci go pasuje, tylko musisz wziąć leśnika, najpierw musisz zgłosić, że chcesz wycinać, on musi zobaczyć urządzenie lasu, dokumenty, czy ten las ma wiek wyrębu. Jeżeli nie ma wieku wyrębu, to ci może pozwolić, albo ci może nie pozwolić. Jak się z nim dobrze dogadasz, to może ci pozwoli, ale też ci nie pozwoli wszystkiego wyciąć, tylko ewentualnie tam jakąś część, także to nie jest tak prosto do końca. Najlepiej byłoby ukraść swoje drzewo ze swojego lasu, wtedy najmniejsze problemy byś miał, no bo jeżeli byś wyciął drzewo w lesie bez zezwolenia, mógłbyś mieć duże problemy, naprawdę. A jeżeli byś zgłosił, że ktoś ci ukradł, myślę, że po prostu policja by nie szukała złodzieja, no bo to tak zazwyczaj bywa, tak? Mają tak śmiesznie inne. Generalnie. Jeżeli mówimy o policji, to jakiś miesiąc temu ukradli mi antenę z CB Radia, no i zgłosiłem, że tak koszt tej anteny to 500 zł. I tydzień temu policja zadzwoniła, czy mam fakturę za naprawę. I co się okazało? Okazuje się, że jeżeli szkoda jest do 300 iluś tam złotych, to powyżej, jeżeli tej kwoty jest, to oni mają obowiązek wszczynania śledztwa. Jeżeli jest poniżej, to chcą umorzyć. No i się pytali, czy tam, wiesz, czy mogą to umorzyć, czy coś tam, takie rzeczy, to a propos policji. A z tymi pozwoleniami na las, taka historia mi się przypomniała. W Australii znajomy wyciął sobie las wokół swojego domu. Tak powiedzmy 20 metrów. Wszystkie drzewa w promieniu 20 metrów, 30 od domów wyciął. Dostał za to kilkadziesiąt tysięcy kary, no bo też bez pozwolenia wyciął las, tak? Ale jak 10 lat później był pożar i wszystkie domy dookoła się spaliły, jego się nie spalił. I nie dostał odszkodowania. A tamte domy dostały odszkodowanie i nowe super chaty powstały. To jest ciekawa polityka. Nie opłaca się dobrze gospodarować, nie? Właśnie tutaj nie wiem, czy mówisz, że to był las, czy to były takie drzewa przydomowe, bo tu są dwie różne też rzeczy, bo jeśli chodzi o drzewa przydomowe, jakieś tam, nie wiem, dajmy na to jakaś lipa, prawda? To dużo większe kary są jeszcze, bo tu ochrona środowiska wchodzi w grę. Jeżeli chodzi o lasy, no to tam kary są mniejsze, no jakbyś tam sobie wyciął nielegalnie, ale jeżeli chodzi o takie, bo za jedno drzewo o średnicy 30-40 centymetrów możesz dostać karę rzędu 200 tysięcy złotych. Za jedno drzewo? Oczywiście, gdy będzie to drzewo powiedzmy na jakiejś średnicy, te 30-40 cm, myślę, że bez problemu. No to tak trochę chyba przesadzają, nie sądzisz? No myślę, że tak. A ile takie drzewo w ogóle jest warte? No, jakbyś tak legalnie wyciął i sprzedał? 300-400 zł maksymalnie. I za ścięcie czegoś takiego 200 tysięcy kary nawet mogą dać? No, znam takie przypadki z podwórka, także są to fakty. Zresztą w telewizji często pokazują takie sytuacje, ktoś sobie nielegalnie wytnie i później ma naprawdę problem. No, kwestia gminy, bo gmina się ustosunkuje do tego, prawda? Tutaj oni mają dział ochrony środowiska i jeżeli ktoś przeskarży, no to wtedy muszą się stosować do prawa, a prawo, wiadomo, nie dyskutuje się z prawem, prawda? Czyli tutaj no jest problem z tym. Duży problem. Nie ma problemu, gdy się weźmie zezwolenie, tak? To powiedzmy, no trzeba jakoś to uzasadnić, że tam zagraża dla budynku, czy nie wiem, czy coś innego i wtedy dostaje się zezwolenie i bezboleśnie, bez żadnych opłat można to drzewo wyciąć. A gdy zrobi się to bez żadnego zezwolenia, no to jest problem. Ciężko mi to słuchać, zwłaszcza, że wróciłem z kraju, gdzie nie wymagany jest nawet przegląd samochodu, żeby nim jeździć po drodze. To się nazywa wolność, tak, Botswana, bardzo piękny kraj, radzę wam pojechać, a my już dotarliśmy do połowy audycji, więc przypomnę, że słuchacie Kontestacji, to jest takie najwolniejsze radio w Polsce i najlepsze, rozmawiamy o przedsiębiorczości dzisiaj z Łukaszem Gębką, o rolnictwie, o drzewach, o karach, jeżeli macie ochotę, to dzwońcie. Skype kontestacja.com bądź telefonem 222-195-321. Jeżeli macie jakieś pytania, komentarz, śmiało czekamy na wasze głosy, bo wiem, że tam jesteście i dzisiaj jest was wyjątkowo dużo, chyba się za naszą audycją stęskniliście. Okej, okay, a co powiesz o takim rynku jak agroturystyka? To też jest związane coś z rolnictwem. Kombinujesz coś w tym temacie? No bo jak masz 80 hektarów i to takich dosyć ciekawych, ekologicznych upraw, no to można by to coś pociągnąć. Tak, raczej ja się tym nie do końca interesuję. Polecam to bardziej rolnikom, którzy mają do 10 hektarów. Niech się zajmą produkcją ekologicznych warzyw i niech się zajmą agroturystyką i wtedy mogą serwować swoim turystom dobrą żywność, dobrej jakości, najwyższej jakości żywność, prawda? Przy takiej powierzchni jak ja mam, nie byłoby czasu już się zajmować turystą, a jednak trzeba tego czasu troszkę poświęcić dla takiego klienta. Czyli, ale co sądzisz o tym rynku w ogóle? Czy opłaca się robić tę agroturystykę? No bo to takie no trochę też no, a la hotel takie. No nie wiem, ja nie widzę nic takiego sensownego w tym, żeby jechać na wieś i odpoczywać. Myślę, że się opłaca, to bardzo, coraz większym zainteresowaniem się cieszy taka forma odpoczynku, tak, pod gruszą, także myślę, że jest to droga, tylko musi być zaplecze niestety, no nikt nie przyjedzie po to tylko, żeby się przenocować u rolnika, musi mieć jakieś zapewnione atrakcje, no jazda konna, jest no, wiele możliwości, no musi mieć zaplecze przede wszystkim, tak, dużo atrakcji dla takiego turysty, no i dobre jedzenie, gdybym miał nawet samo dobre jedzenie i nocleg, myślę, że nawet sam bym pojechał do takiej agroturystyki, żeby zjeść coś dobrego i sobie wypocząć. Także myślę, to czy co, że co? Że ty dobrego jedzenia nie robisz? Nie, no robię, ale czasem bym chciał, żeby ktoś mi zrobił, prawda? No to musisz zatrudnić jakiegoś kucharza. No jest to jakieś rozwiązanie. Okej, słuchaj. Wiem, opowiedziałeś mniej więcej, jak to wygląda przy produkcji jedzenia. I że no to jest jako taki biznes, ale do przodu idzie cały czas. Ale co, w ogóle na żywności nie można zarobić? Może tak się mówi, że przynajmniej rolnicy podnoszą takie hasło, że ci pośrednicy zabierają całość, że tak powiem, zysku. To może takim pośrednikiem zostać? Właśnie jest to rozwiązanie, no pośrednicy zabierają rzeczywiście, no ale to cała logistyka Jest też kosztowna, no prawda, pracownicy, samochody i tak dalej, dystrybucja, no nie jest to tanie, także no trzeba się też z tym liczyć. No na pewno w dużym stopniu są rolnicy, nie wiem, że dobre słowo, że są wykorzystywani, no ale tak też się dzieje, no. Dużo jest takich sytuacji, znam osobiście, nawet z punktu widzenia mojego gospodarstwa ekologicznego, że firmy duże, które stricte zajmują się tylko i wyłącznie ekologią, czyli kupują tą ekologię, przetwarzają i sprzedają później na rynkach zagranicznych, zmawiają się co do cen, czyli ustalają sobie jakieś ceny maksymalne i nie puszczają wyżej, prawda? A u nas koszty produkcji rosną, paliwo drożeje, praca najemcza tak samo, także tutaj jest rzeczywiście jest taki problem, czyli tutaj, no. Także no, warto by było przeskoczyć, prawda? Warto by było przeskoczyć i od takich rolników kupować i dalej sprzedawać na pewno łatwiej, tak? Już nie ma takiego ryzyka jak przy produkcji, bo tutaj czasem jest tak, że ci coś uda, czasem jest tak, że naprawdę są problemy i trzeba do produkcji dołożyć. No ale chyba więcej wyjmujesz niż dokładasz, no bez przesady, jeżeli taki rolnik sprzeda powyżej ceny w produkcji, no to wiadomo, że się jakoś, nie wiem, przekwalifikuje, zasadzi coś innego. Się różnie z tym jest, no czasem się godzi z tym, że taki był rok i w następnym roku się je... Przeważnie jest tak, że się je cały czas to samo i czeka na cenę, tak? Czyli to jest taka loteria trochę jest, no, rzeczywiście z rolnictwem. A słuchaj, a ostatnio była ta powódź. Dwie powodzie tysiąclecia były w tym roku. Jaki to ma wpływ na rolnictwo? Czy ty przeżyłeś jakąś powódź? U mnie jakieś tam drobne zalanie było, ale tylko niewielkie na powierzchni jednego hektara. Szybko woda zeszła, także tutaj nie było jakiegoś wielkiego. No się plantacje mi zalało, tak? Czyli tam moją plantację zalało. Koszty przygotowania tej plantacji były rzędu 15 tysięcy, no i to po prostu straciłem, tak? Czyli tutaj problem jest też, no. A ubezpieczenia? Coś takiego jak ubezpieczenie? Nic takiego nie funkcjonuje, nikt nie ubezpieczy na jakimś terenie zalewowym żadnej uprawy. A jeżeli ubezpieczy, to za takie pieniądze, że się tego nie opłaci ubezpieczyć. No to czemu ludzie sadzą na terenie zalewowym? Czemu sadzisz na terenie zalewowym, Łukaszu, co? Najczęściej dlatego, że jest tam najżyźniejsza gleba. Najżyźniejsza? Z czego to wynika? czego to wynika? No, wzdłuż koryt rzek, no tak samo jak i w Afryce wzdłuż Nilu, prawda? Jest tam już gleba najżyźniejsza, no bo to już układ lodowców tak się złożyło, że tam te najlżejsze części spławialne się rozkładały. No i też ta więcej jest najżyźniejsza w tych częściach. Czyli, że tak powiem, na takich terenach jest no, duża szansa na wygraną, ale też duża szansa na to, że się straci. Dokładnie. Czyli wyższa para kaloszy, tak? Czyli większa. Okej, moi drodzy, kontestacja 222-195-321, bądź na Skype'ie kontestacja.com. Dzisiaj rozmawiamy z Łukaszem Gębką o rolnictwie, o biznesie na roli, można by tak powiedzieć, produkcja jedzenia u nas, produkcja i przetwory może też, bo z tego co wiem, budujesz, Łukaszu, przetwórnie. No, próbuję coś takiego zbudować, dokładnie. Próbuję coś takiego zbudować, zobaczymy co z tego wyjdzie. No, ale co? Czyli, ale poczekaj, bo ja wychodzę z założenia, że jeżeli ktoś ma jakąś tam farmę, tak, zdobywa jakieś pieniądze, te pieniądze dalej inwestuje i nie inwestujesz w poszerzanie farmy, tylko w wybudowanie przetwórni, czyli mniej więcej do tego też zmierzałem, mówiąc o tych pośrednikach, czyli czy dobrze to wykombinowałem, że ty starasz się, że tak powiem, wykiwać tych pośredników i sam, że tak powiem, przetwarzać też te swoje, nie wiem, pomidory i robić z nich keczup? Powiem ci tak, staram się dywersyfikować, czyli jednak powiększam cały czas, nawet ostatnio do kupienia jakąś tam powierzchnię, bo tu cały czas powiększam gospodarstwo, bo a do tyłu kroku nie mogę zrobić, a cały czas krok do przodu, ale też chciałbym właśnie zmienić troszkę profil działalności, czyli chciałbym przetwarzać początkowo swoje produkty, a później powiedzmy też skupować od okolicznych rolników i próbować to dalej kręcić. No ale... Czekaj, według mnie to tak chwytanie się dwóch srok za ogon, to tak wiesz. Wiesz, na jednej nodze się nie ustoi, także trzeba próbować. No tutaj jest zbyt dużo właśnie czynników zewnętrznych przy produkcji rolnej, przy rolnictwie. Za duży udział tych czynników zewnętrznych, także no tutaj mówię, no nie można też za wiele zaryzykować, bo można w jednym roku za dużo stracić. Mówię, dywersyfikacja będzie bardzo dobrym rozwiązaniem. No, jeżeli chodzi o tutaj mówisz, że dwie działalności, że trudno było to pogodzić. No tutaj akurat jest ten plus, że sam sobie wyprodukuję substrat, nie muszę kupować, czyli wyprodukuję sobie warzywa, zrobię z tego, dajmy na to jakiś dżem, czy zrobię z tego jakieś warzywa w zalewie, tak? I tu już jest rozwiązanie. Okej, a mówisz tak, że nie wiadomo jaki ten rok jest, jaki będzie duże ryzyko, to jak powiedz, jaki był ten rok? Ten zeszły. Tragiczny, bo to był jeden z gorszych, Jeden z gorszych, także. Ale co, przez tą powódź? Znaczy, warunki pogodowe były jakieś bardzo, bardzo, bardzo dziwne, bo jeśli chodzi o niektóre rośliny kompletnie nie rosły, no i przede wszystkim było tak, że był taki okres, że w lecie stanęła susza, która dość długo się utrzymywała, a później nagle przyszły dni mocno nakrapiane, czyli cały czas padał deszcz i mówię, no to skrajność, no, był ciężki rok. Ciężki rok. A ten jaki będzie? Nie mam żadnego pojęcia, miejmy nadzieję, że będzie udany. Bo dwa ostatnie były ciężkie, także no mam nadzieję, że będzie dobry. No bo to już w sumie sezon ci się zaczyna. Do tej pory w zimę labę miałeś, tak? No nie do końca, cały czas. Trzeba właśnie obalić ten mit, że rolnik w zimę odpoczywa. No cały czas, rolnik cały czas... No jak nie odpoczywa? No śnieg przykryty, mróz, siedzi się w domu i się nic nie robi. No tak, cały park maszynowy trzeba przejrzeć, trzeba zakonserwować, trzeba wyremontować niejednokrotnie coś, także jest masa pracy. Często nie starcza tego czasu, który jest powiedzmy od listopada czy grudnia do marca. Często tego czasu brakuje nawet na wyremontowanie niektórych maszyn. A jak wiesz, zakup nowych sprzętów jest tak drogi, że trzeba korzystać z jakichś dopłat unijnych. No i też w dużym stopniu to nie ułatwia sprawy, bo przez to, że weszły dotacje do jakichś tam maszyn, te maszyny zdrożały o tą część, o jaką weszły do dotacje, także tutaj jest błędne koło. Rozwiń, możesz to rozwinąć, czyli że co, traktor kosztował 100 tysięcy, każdy rolnik dostał 100 tysięcy na traktor, to traktor teraz 200 tysięcy kosztuje? Dokładnie, dokładnie tak jest. No, dokładnie tak, trafiłeś w sedno. Dokładnie tak jest, ale też trzeba wziąć pod uwagę, trzeba wiedzieć, skąd traktory się głównym mierze kupuje. No, głównym mierze kupuje. No to ze sklepu się kupuje traktory, no. Nie, no chodzi mi kraj pochodzenia, tak? Czyli głównie Niemcy, rzadziej Francja, ale głównie Niemcy. Także tutaj oni sobie napędzili koniunkturę. A rolnicy, 10-hektarowcy kupują ciągniki za 200-300 tysięcy, no to już jest dla mnie abstrakcja. No ale tak się dzieje, cały czas tak się dzieje. Czekaj. Rolnicy... Ktoś, kto ma 10 hektarów, kupuje sobie ciągnik za 200 tysięcy? Dokładnie, jest takich bardzo dużo rolników. Jest to ciekawa sytuacja i są już nawet takie statystyki, z których wynika, że nasze rolnictwo jest przeinwestowane, czyli ilość ciągników, czy nie wiem, czy przeliczając na konie mechaniczne w stosunku do hektara jest dużo, dużo więcej niż w Niemczech, czyli u nas jest w stosunku do hektara więcej ciągników niż w Niemczech, bo no tam są większe gospodarstwa, także jeden ciągnik w takim gospodarstwie uprawia wszystko, a u nas jeden ciągnik uprawia w 10-hektarowym, tak? 110-hektarowym mamy już 100 ciągników. Także jest przeinwestowane nasze rolnictwo. Czyli nie ma takiej, że tak powiem, tragicznej, znaczy przeinwestowane to chyba lepiej jak niedoinwestowane. Czyli czego temu rolnictwu czego brakuje? Co? Jak są maszyny, to brakuje ziemi? Właśnie, kolejny paradoks. Brakuje, niby można by powiedzieć, że brakuje regulacji, tak? Czyli brakuje jakichś gwarancji cen. Ale z drugiej strony jest tak duża regulacja. No gwarancja cen by była na rynku, tak? Kiedy by byli spekulanci, którzy by kontraktowali i braliby na siebie to ryzyko. No jakieś powinny być jakieś ceny minimalne, no może tak, no bo tutaj rzeczywiście, no rolnik nie jest w stanie nic przewidzieć, no i tutaj, jeżeli chodzi o handlowców, no to oni nie ryzykują, bo jeżeli coś taniej, kupują taniej, jeżeli coś drogie, kupują drogo, a sprzedają jeszcze drożej, także tutaj cały czas jest poszkodowany rolnik, tak, ale powiedzmy, mam pretensje teraz do tego, że nie ma regulacji cen, a tu regulacja jest przeogromna, jeśli chodzi o Unię, także no, cały czas paradoksy, no ale mówię, no przydałoby się, żeby jakieś ceny były minimalne, o, to by było rozwiązanie. Wiesz, ale jak mam kopalnię i wykopię węgiel, to ja nie wiem, po ile ten węgiel sprzedam, czy sprzedam po 100 zł, czy po 600. No właśnie. No tutaj masz trochę rację, ale trochę też nie, no bo jeżeli chodzi o rolnictwo, to jest bardzo, bardzo delikatna sprawa, tak? Czyli tutaj mówię, no cały czas trzeba patrzeć, no, czy patrzeć pod tym kątem, że jednak rolnik walczy cały rok po to, żeby wyżywić społeczeństwo, tak? A niektórzy tacy jak ja walczy po to, żeby wyżywić społeczeństwo na najwyższym poziomie, czyli dostarczyć im produktu na najwyższym poziomie, co też czynię, tak? Także to trzeba podejść naprawdę delikatnie do sprawy. Czy ja wiem, znaczy... Czyli co, uważasz, że jeżeli to żywienie jest takie ważne, no to trzeba zrobić, nie wiem, ministerstwo do spraw restauracji, no bo no, restauracje są ważniejsze niż szpitale na przykład. No wiesz, no tutaj nie byłby to zły pomysł, nawet dobrze myślisz, no rzeczywiście, bo jeśli chodzi o restaurację, też ta żywność jest takiej jakości, nikt tego nie kontroluje i to jest problem, no ale... Też w dużej mierze każdy patrzy, żeby było jak najtaniej, a to co nie idzie w parze z jakością, tak? Ale dobrze myślisz. Dobrze myślę, tak? Oj. Normalnie moi słuchacze to słuchają i nie grzmią, więc coś w tym musi być, moi drodzy. Dzwońcie kontestacja.com bądź telefonicznie 222-195-321. Dzwońcie, komentujcie, pytajcie, prowokujcie, bo moi drodzy, tak nie może być. Wolny kraj, wolne radio i czekamy na wasze telefony. Ja się może ciebie, Łukaszu, zapytam, czy jesz w McDonaldzie czasami? Czasami się zdarza, aczkolwiek bardzo, bardzo rzadko i coraz rzadziej, bo ostatnio miałem problemy z żołądkiem po takiej wizycie. Mówię, że to się zdarza raz na 3 miesiące, najczęściej, no nie częściej, tak? No ale co, czyli zjadalne jest jedzenie w McDonaldzie? Jeszcze raz. Jadalne jest to jedzenie, że tak jesz? Kompletnie jest niejadalne. A przed chwilą tak, no to czemu jesz, jak jest niejadalne? Czasem mnie żona namówi i tak jakoś wychodzi, że pójdę. No ale wiesz, wolny wybór. Wolny wybór, tak, no jakbym w ogóle nie jadł, powiedzmy za 2-3 lata bym zjadł, mógłbym zejść, także no czasem trzeba spróbować tej trucizny, no. pomału się przyzwyczaję do niej. W ten sposób. Praktycznie to robię, no ograniczam naprawdę, całkowicie staram się ograniczać w ogóle jedzenie w restauracjach, tak? No chyba, że mam jakieś sprawdzone restauracje pewne i wiem, że tam jest ten produkt, powiedzmy, co najmniej świeży, bo nie można powiedzieć, że jest ekologiczny, bo takich restauracji jeszcze nie spotkałem osobiście. Okej, zostawmy restaurację. Wróćmy do tego korzenia, czyli do rolnictwa, tak? Powiedziałeś, że tak trochę przez przypadek zostałeś tym rolnikiem, bo te 7 hektarów odziedziczyłeś i chciałeś trochę na dotacjach pojechać w ekologicznym jedzenie, tak? Żeby te wyższe dotacje były. Powiedz mi, no bo sobie wyobrażałeś trochę, jak to jest być rolnikiem, tak? Nie wiem, podpatrywałeś sąsiadów, czy tam cokolwiek. Nagle zostajesz tym rolnikiem i co było inne, jak uważałeś? Na przykład myślałeś, że to jest łatwe, a jest trudne, myślałeś, że jest trudne, a jest łatwo. Co było takim zaskoczeniem dla ciebie? Właśnie generalnie największym zaskoczeniem to jest ta właśnie nieprzewidywalność w rolnictwie, tak? Czyli tutaj powiedzmy, że ja się przede wszystkim był podstawowym bodźcem do tego, żeby to dalej rozwijać, bo jak wiesz, tak jak mówisz, właśnie zacząłem, jakąś tam część miałem spadek podziadku, jakieś tam 7 hektarów, od tego zacząłem, ale podstawowym bodźcem do tego, żeby to rozwijać, było to, że byłem już od razu samozatrudniony, tak? Czyli nikt mi nie mówił, co mam robić, tylko byłem już wolny, tak? Coś tam już robiłem, jakieś dochody przynosiło, tak? Coś tam się już kręciło. No i spodobało mi się to, czyli już taką własną działalność prowadziłem, powiedzmy, tak? No i to się tak się zaczęło. Później kolejne kroki, czyli trzeba było to rozwijać, trzeba było iść w jakimś kierunku, trzeba było coś z tym robić. No nie można było stać w miejscu, nie były to jakieś takie pieniądze, żeby można było tylko na tym zaprzestać i jakoś sobie żyć w miarę na jakimś poziomie, tak? Trzeba było to rozwijać, no i tak się też stało, czyli inwestowałem w to gospodarstwo, aczkolwiek inwestowałem początkowo tylko w zakup ziemi kolejnej, nie inwestowałem w maszyny, co dopiero teraz będę czynił, no ale tak to poszło. Jeżeli chodzi o takie rzeczy, które najbardziej zaskoczyły mnie w rolnictwie, no to właśnie to, nieprzewidywalność i trudno cokolwiek zaplanować tutaj sobie, no to jest za dużo loterii jest w tym wszystkim, no ale z kolei też mogę śmiało powiedzieć, że ziemia uzależnia, o tak, czyli uprawa ziemi uzależnia, a kupowanie jeszcze bardziej ziemi uzależnia, tak? Czyli to jest takie też ciekawe. Ale poczekaj, czyli co, zwracasz uwagę po raz kolejny na tą losowość, czyli co, że jak jest gorszy rok, to w porównaniu do takiego dobrego roku, no to jak to się może, nie wiem, dochodowo równać? No może się to równać tak, że masz, powiedzmy, zarobiłeś 30 tysięcy albo nie zarobiłeś nic. Czyli cały rok przepracowałeś i wyszłeś na zero. No ale w międzyczasie jadłeś, żyłeś jakoś, nie. Więc... No to jest racja, czyli tutaj tak. ale jest za duża jest ta rotacja, tak? Czyli mówię, no nie zaplanujesz sobie. Trudno jest zainwestować w jakieś, powiedzmy, maszyny droższe, bo tutaj można czasami później mieć problem ze spłatą kredytu. Także no trzeba to bardzo, bardzo rozważnie. No dobrze, a czy nie da się jakoś, nie wiem, sterować tymi losowymi czynnikami, nie wiem, jakąś meliorację zrobić, nawadnianie, nie wiem, studnie wykopać i podlewać? Nawadnianie by się dało zrobić, tylko myślę, nawadnianie jest problem taki, że byłaby potrzeba, żeby wszystkie pola były w jednym kawałku. Wtedy można zainwestować w nawadnianie, które jest bardzo droga. A w moim przypadku, już tam rozdrobnienie tego gospodarstwa jakieś tam jest, czyli tam te pola, powiedzmy, po 3 hektary, po 4, tak? Po 2 po hektarze, tak? Gdzieś tam są też, powiedzmy, że w jakimś skupisku, ale przeważnie gdzieś tam porozrzucamy. No i problem, tutaj już w nawadnianie się nie zainwestuje. A nawadnianie to też jest duża inwestycja, czyli kolejne kredyty, kolejne jakieś, prawda, wyzwania, także... Ale jest to droga do, powiedzmy, w jakimś stopniu zmiany tej losowości, ale tylko w jakimś stopniu, tak? No bo jeżeli przyjdą mokre deszcze, mokre lata, tak jak były 2 ostatnie, no to tutaj już parasola nie założymy nad ziemią, tak? Nie? Powiedzmy, gdyby to były lata suche, susza, no to wtedy tak, czyli mamy nawadnianie i inni wszyscy, reszty rolników uschło, u nas rośnie i mamy pieniądze, tak? Ale gdy będą lata mokre, wszyscy mają problem. W Botswanie byliśmy na farmie, która była zrobiona w zasadzie na pustyni, bo sytuacja była taka, że Mugabe wygonił wszystkich białych rolników z Zimbabwe, ich było z 500 000, no nie wiem, może przesadziłem, może z 200 tysięcy 300, no i się porozjeżdżali po całym świecie i bardzo dużo do Botswany uciekło i tam kupiło, a może nawet dostało, nie jestem pewny, pustynię Kalahari i z powodzeniem prowadzą swoje gospodarstwa na pustyni. Więc no, wiesz, mi się wydaje, że technika pozwala na trochę jakieś takie, nie wiem, planowanie tego, tych warunków pogodowych. Co ty myślisz o czymś takim? Myślę, że też tak. No na pewno tam jakoś tam zagospodarowali to. Nie wiem, jakie tam są ziemie, że tam jest piasek, jeżeli tam jest jakaś ziemia w miarę, którą można uprawiać. Trawa jest taka sawanna, powiedziałbym. Ale jedna krowa potrzebuje 10 hektarów, żeby przeżyć. No to już masz obraz tego. U nas jedna krowa potrzebuje... tak naprawdę mamy 3 hektary, tak? Tak jest przelicznik. Jedna krowa 3 hektary i przeżyje, a tam jest 10, czyli jest różnica. No taka drobna i też tam, tylko tam tej ziemi jest no jakby gdzieś bardzo dużo. Tam takie małe gospodarstwo, my byliśmy tam takim malutkim, ono chyba 3 albo 5 tysięcy hektarów miało tylko. No to jest rzeczywiście. No nie mają dopłat, czyli muszą produkować, tak? Nie mogą udawać, że produkują. Muszą produkować. No tak, bo dużo krów i to jest po prostu ogrodzony teren. Tam jest bardzo prosto to zrobione. Nawodniony. Krowy sobie chodzą samopas. Stada są, biją się i tak dalej. To jest na mięso tylko produkują. Zetną trawę, bo kiedy przychodzi pora sucha, to ta trawa tak niszczeje. I te wszystkie woda i całe te wszystkie minerały ponoć do korzeni wtedy spływają, no to ścinają trawę i te krowy w porze suchej jedzą tą trawę. No widzisz. No to jest ciekawe. Tylko ja jestem ciekaw, jaka jest tam sytuacja, jeśli chodzi o nawadnianie, bo mówisz, że oni sobie zainwestowali i tam się dobrze wszystko ma, ale przykładowo, gdybym ja, mówię, zainwestował u nas w nawadnianie, muszę zapłacić za wodę. Muszę zapłacić za wodę. Zapłacić za wodę? Oczywiście. Korzystasz z rzeki, musisz płacić za wodę. Nie ma innej możliwości. Powyżej 10 metrów sześciennych, gdy na dobę bierzesz, no to jest ilość żadna, musisz płacić za wodę. Mało tego, no żeby nawadniać, też musisz jakąś energię użyć, tak, żeby tą wodę rozlać, wyrzucić, tak? Czyli tutaj przeważnie agregaty pompowe, jest wszystko to spalinowe. I to też są duże bardzo koszta dzienne. Jeżeli tam mają jakąś energię tanią, ewentualnie to, za tą wodę nie płacą, to już jest konkurencyjne wtedy, prawda? Aha. Myślę, że na pewno nie. No tam nie ma czegoś takiego. No jak jakaś opłata za cokolwiek, więc tam podatków to tam jest bardzo, bardzo, bardzo mało. Ale mamy słuchacza na antenie. Halo Karolu. Cześć, witam was. No słuchamy cię. Co, jakie masz pytanie, komentarz? Już nie będę przerywał Łukaszowi. Dobra, cześć wam. No, słuchamy cię. Nie wiem, czy Łukasz mnie słyszy. Słyszę. Dobra. Słuchajcie, zaciekawił mnie ten temat żywności ekologicznej. Mhm. Mam takie pytanie do Łukasza. Słuchaj, Łukasz, gdzie w ogóle można kupić te warzywa ekologiczne? Czy w Polsce w ogóle gdzieś można kupić? Czy muszę jechać rzeczywiście do Niemiec, żeby je kupić? I może, nie wiem, podasz jakieś namiary na siebie, żeby można się do ciebie odezwać, jak już zaczną klonować te warzywa, czy no... do tych sklepów, do których czy do tej przetwórni, do której teraz odstawiasz ewentualnie jakiś kontakt, żeby mógł je kupić i zacząć się w końcu zdrowo odżywać, nie? Oczywiście, tak mówisz, najlepiej będzie, jak zaczniesz kupować u mnie początkowo, tak? A tak na poważnie, no to istnieje bardzo dużo sklepów ekologicznych już w Polsce, tak? Wiadomo, jest to nie tanie sklepie, no ale sklep też musi się utrzymać. No przede wszystkim sklepy są w dużych miastach. W małym miasteczku nie znajdziesz, także duże miasta, strona internetowa, internet na pewno znajdziesz markę. Oczywiście u mnie też można kupować. W sezonie, poza sezonem jest gorzej. Okej. Okay. Podasz na antenie jakiś adres strony internetowej, ewentualnie, nie wiem, zostawisz mi, prześlisz mi na Skype'ie ewentualnie, żebym mógł zacząć kupować. W ogóle ile można takie warzywo, bo tak, rozumiem, że produkcja trwa w sezonie, a co jak wygląda temat zimą z takimi warzywami, czy jak one się w ogóle przechowują, nie? No właśnie, no tu jest problem, trzeba by mieć profesjonalne przechowalnie. Ja przechowuję część moich produktów w piwnicach, czyli tradycyjnie tak, jak to robili nasi dziadkowie. No a jeżeli chodzi o firmy, jakieś tam sklepy, no to mają też profesjonalne już chłodnie i kupują od rolników i sobie tam przechowują, także tu nie ma problemu. No u mnie jest to w piwnicy, wiadomo, jakieś tam straty są przy przechowywaniu, ale ten produkt jest dobrej jakości, można go praktycznie przez, no powiedzmy do kwietnia, no później to już wszystko się gnije. I do kwietnia śmiało można przechowywać i do takiego czasu można śmiało kupować. Okej, fajnie, czyli poza sezonem również można kupować. Dobra, bardzo ciekawa audycja i miło się Was słucha. Dzięki, pozdrawiam. Okej, trzymaj się, my pozdrawiamy również. Cześć. Czyli co, nawet przechowywanie warzyw i tych owoców tradycyjnie w kopcu. W kopcu też jest rozwiązanie, dokładnie. Są straty, no wiadomo. Ale jest to alternatywa, tak? No, przechowanie profesjonalnych chłodni też nie jest tanie, musi być to zorganizowane i przemyślane, bo energia jest droga, prawda? Ale jestem na etapie projektowania, właśnie zaprojektowałem, można powiedzieć, już chłodnie. No dużej dość kubaturzej, no tylko teraz trzeba to po prostu wybudować. No tak, czyli ta, że tak powiem, najcięższa rzecz do zrobienia, tak? Bo wiesz, planować to sobie tak można, potem trzeba to zrobić. Czyli słuchaj, no z tego, co ja tutaj rozmawiam z tobą, to rolnictwo to wcale nie jest takie złe. No bo kiedy ty zacząłeś, że tak powiem, gospodarować? Ile? 5 lat temu? 10? Zacząłem w 2003 roku. No to 8 lat minęło. No to przez 8 lat z 7 hektarów do 80 z planami budowy przetwórni i tego magazynu, czy tej chłodni, czy cokolwiek to jest, ciągle poszerzasz uprawę, no to nie jest taki zły biznes. No, można by powiedzieć, że nie jest taki zły. No, nadal trzeba pamiętać o tym, że jednak te kredyty są, trzeba je spłacać, prawda? Czyli tutaj no i coś tam się, jakieś posunięcia do przodu są, ale są też kredyty, tak? No ale co, do tej pory spłacasz, czyli no, czyli idzie to cały czas do przodu, tak? Jakoś pomału się to kręci, tak, dokładnie. Czyli co, że tak powiem, że tak powiem, zabiliśmy ten mit, który mówi, że rolnik to dobitny musi być. No dokładnie, no tutaj ja mówię, prowadzę gospodarstwo ekologiczne, nie wiem jak jest u innych, ale no, w gospodarstwie ekologicznym jest, myślę, łatwiej. No jest łatwiej na pewno sprzedać produkt, bo nie ma takich gospodarstw za wiele w naszym kraju, trzeba mieć świadomość tego. Jest ich bardzo mało takich, a takich, które produkują, jest naprawdę bardzo, bardzo mało. Bo można by, jeśli chodzi o liczby, no to jest gospodarstw, dajmy na to 16 tysięcy w Polsce teraz z certyfikatami ekologicznymi, tak? Ale z tych 16 tysięcy tylko 10% ma jakąś produkcję. Czyli 10% coś tam produkuje, prawda? A mało tego, z tych 10% tylko 0,5% produkuje warzywa. A reszta to są albo produkcja, nie wiem, jakichś orzechów włoskich, albo produkcja, nie wiem, jakichś sady, albo ewentualnie no, jakieś inne uprawy. No przeważnie to są łąki, tak? 90% jednak z całej powierzchni tych gospodarstw ekologicznych to są jednak łąki. Niestety. A no na co komu łąka ekologiczna? Ma się po to tylko, żeby brać dofinansowanie, prawda? No nie są to duże dofinansowania, bo przy łące ekologicznej masz dodatkową dopłatę 260 zł do hektara już z certyfikatem. A czym się różni łąka ekologiczna od łąki nieekologicznej? Łąka ekologiczna się różni tym, że na tą łąkę nie stosuje żadnych środków chemicznych. Przepraszam? Mniej roboty, no, dalej. Nie stosujesz żadnych nawozów sztucznych. Tak, czy mniej roboty, to niekoniecznie, no to łąkę musi skosić. No, jeżeli ktoś uprawia jakieś zwierzątka, no to ma to dla swoich zwierzątek. Te zwierzątka są z kolei ekologiczne, tak, bo się odżywiają trawą, która została wyprodukowana w sposób ekologiczny, czyli nie były tam stosowane żadne sztuczne nawozy, ani żadne środki chemiczne, tak, podstawowa rzecz. No, także tak. No, tutaj dopłata jest, myślę, że nie jest duża, no ale jak ktoś ma 100 hektarów łąk, no to jakieś to pieniądze są, prawda? No, troszeczkę, ale mamy słuchacza na antenie. Halo, Robek. Tak, dzień dobry. Ja mam takie pytanie do naszego gościa dzisiejszego. Strzelaj. Mianowicie zainteresowała mnie ta melioracja i to nawadnianie tych pól. Znaczy ja słyszałem kiedyś, że był zrobiony cały system w Polsce, znaczy nawadniania wszystkich pól i melioracji, z tym się zajmowały urzędy melioracji czy coś takiego, tylko potem w ramach rozkładania całego kraju to zostało zaniedbane i teraz to nie funkcjonuje. Czy można jakoś tak bardziej rozwinąć ten temat? Czy coś pan wie na ten temat? Okej, okay. Łukaszu? Powiem tak, szczerze mówiąc, nie słyszałem nigdy o czymś takim. No ja słyszałem tylko o takich sytuacjach, że były odwadniane torfowiska, tak? I od tego pomysłu szybciutko się wycofali, bo był problem z kolei, jakiś tam problem ekologiczny, tak? Znikały nam nagle torfowiska jakieś tam cenne pod względem ekologicznym. Ale jeżeli chodzi o jakiś projekt nawadniania tego kraju, nie słyszałem. Myślę, że ze względów technicznych byłby niesamowicie trudny do zrealizowania, ze względu na strukturę naszych gospodarstw. No, są tak podzielone, że naprawdę jest bezwzględnie potrzebne scalanie gruntów. To jest podstawowy krok do tego, żeby cokolwiek można było myśleć o jakichkolwiek inwestycjach w naszym kraju, tak? Czyli no tutaj naprawdę nie słyszałem o takim projekcie i nie wyobrażam sobie, jak miało być to wykonane. Odwadnianie terenów, no to jak najbardziej nie jest to problem, bo lokalnie, to też nie globalnie, no bo lokalnie ze względu takich, że gdzieś jak jest jakiś teren podmokły, można go odwodnić i zrobić tam, powiedzmy, tą glebę żyzną, tak? Bo gleba żyzna jest wtedy, jeżeli jest proporcje zawartości powietrza do zawartości wody jest 50/50, tak? Czyli gdy jest za dużo tej wody, musimy ją odprowadzić, gdy jest za mało, trzeba ją tam transportować. Także no mówię, odwodnić myślę jest łatwiej, zrobić jakiś tam system odwadniający. No nawodnić myślę trudniej, no, jeśli chodzi o koszty, są większe, tak? No tutaj przyznam szczerze, że zaskoczony jestem, nie słyszałem o takich pomysłach. Może to było gdzieś tam w czasach jeszcze PRL-owskich, ale gdzieś to tam poszło, gdzieś tam zostało zamiecione, ale nie słyszałem. Bylibyśmy na pewno bylibyśmy konkurencyjni dla innych krajów, jeśli chodzi o rolnictwo. No, tak mają Niemcy, tak mają inne kraje, mają to wszystko tam rozbudowane, rozwinięte i tam no, standardowo mają gospodarstwo, mają nawadnianie, cały system nawadnień. Także to jest tylko u nas problem taki. Ja słyszałem, że to po prostu istniało, nie? Znaczy wszystko było stworzone, tylko zostało po prostu zaniedbane przez lata. I to tylko sprawa należy, żeby czekować znowu wszystkie te rowy melioracyjne i tam stworzyć cały system, który by tam zarządzał. No, ja tak słyszałem, ale znaczy nie wiem, na ile jest teraz prawdziwa ta informacja. No to jednak pan jest praktykiem. Myślę, że prawdziwa nie może być. Znaczy, z punktu widzenia mojego ustawstwa, ja takich system nawadniających nigdzie nie spotkałem kompletnie. No już na tej powierzchni troszkę przerzuciłem i nie spotkałem się, żeby gdziekolwiek były jakieś ślady po jakichś takich inwestycjach. Naprawdę nie nic takiego. Chyba, że w jakimś rejonie Polski gdzieś tam coś zaczęto robić, ale no, na pewno na naszym terenie nic takiego nie widziałem. Aha, a w jakim rejonie pan działa? Na czym pan gospodarstwo? Najpiękniejsze województwo świętokrzyskie. Sąsiad. Okej, Robercie, jeszcze jakieś pytanie? Nie, to wszystko. Okej, dziękujemy ci, trzymaj się. A my co, odbierzemy kolejny może telefon, który do nas dzwoni. Tylko chwila, jak to się robi? O, nie zdążyłem. Trudno. Zapraszamy, dzwońcie do nas 222-185-321 bądź na Skype kontestacja.com, bo już zbliżamy się do końca. Więc jeżeli tak macie ochotę na szybkie pytanie, to śmiało. To co, Łukaszu, dziękuję ci serdecznie za rozmowę. Ja również dziękuję bardzo. Że się z nami podzieliłeś tą sytuacją w rolnictwie. No, spodziewałem się, że będziesz ciągle marudził, żądał, pretensje miał, a tu widzę, że w ciągu 8 lat 7 hektarów można się dorobić 80 i jeszcze widzieć perspektywę i to wszystko rozwijać i mieć szansę. To jest po prostu jest według mnie najcenniejsze z tej rozmowy, którą tutaj przeprowadziliśmy. I na zakończenie jeszcze odbiorę słuchacza. Halo, słuchaczu. Cześć Kamil, cześć Łukasz. Ja mam pytanie do Łukasza. Czy uważa, co by się takiego stało strasznego, gdyby rolnikom, gospodarzom zabrano dotacje, gdyby nie dostawali dotacje? Już ci odpowiadam, bardzo szybko. Powiem ci tak, w tym momencie rolnik jest całkowicie uzależniony od dopłat, całkowicie kompletnie uzależniony od dopłat, dlatego że przed wejściem do Unii rolnicy, którzy rzeczywiście produkowali, mieli lepsze ceny na produkty. W tym momencie te ceny są niższe i są kompletnie uzależnione. Gdyby zostały zabrane dopłaty, polskie rolnictwo całkowicie by upadło, moim zdaniem. No tylko najżyźniejsze tereny, najlepsze gospodarstwa, największe z punktu widzenia ekonomicznego, najlepsze by przetrwały, reszta by wszystko upadło. Duża część rolników ma kredyty i a nie uważasz, że szybko cena by wskoczyła tych produktów z powrotem na taka jak była przed wejściem tych dotacji? Myślę, że nie. No, gdyby w Polsce zabrali dopłaty, a w innych krajach by były, to myślę, że nie. Gdyby zabrali dotacje w każdym kraju Unii Europejskiej, myślę, że byłoby sprzężenie zwrotne. Ale w sytuacji, gdyby zabrali tylko w Polsce, no to totalnie upadamy, jeśli chodzi o rolnictwo, tak? Zalewa nas produkt z Unii Europejskiej, z Chin, a nasze rolnictwo upada. A w takim razie, jak oceniasz, czy generalnie te dotacje zrobiły więcej dobrego czy złego? Czy to jest pozytywny wpływ na gospodarkę w Polsce dla sytuacji gospodarzy, czy raczej właśnie negatywna? No bo mówi, że to za kredyt, no każdy ma kredyt, prawda, nie byłby w stanie spłacać. No ale gdyby nie dostał tych dotacji, gdyby nie była taka hura na wchodzenie w kredyty, to by dwa razy przemyślał, czy to mu się opłaca, czy nie. Dokładnie tu masz rację, czyli powiedzmy, że część rolników zadłużała się bezmyślnie, no na pewno, bo była jakaś pokusa, jakieś tam stałe pieniądze, tak, bo przede wszystkim problem jest zawsze taki, że w gospodarstwie rolnym nie ma nigdy stałego dochodu, tak, czasem masz te pieniądze, czasem ich nie masz. Jeżeli weszły dopłaty, czyli te pieniądze zawsze co roku przychodziły, raz później, raz wcześniej, ale przychodziły i rolnik mógł sobie pozwolić czasem na fantazję, właśnie na fanaberię, no dokładnie, ale niejednokrotnie jak ktoś roztopnił, inwestował w gospodarstwo, no to nie zadłużał się do tego stopnia, żeby nawet przy zabraniu, powiedzmy, tych dotacji przestał funkcjonować, tak? Czy stracił płynność finansową. Ale no jeżeli chodzi o... Chodziło mi, że prawdopodobnie, jeżeli taki jest gospodarny, prawda, że robi to z głową od początku, to ile czy dotacje, czy nie, to on i tak by przestał, prawda? No, trochę tak, trochę nie. No, trochę tak, trochę nie, no bo tu mówię, no, czy by przetrwał. No. Kwestia tego, jaka byłaby cena na produkt, tak? Czyli powiedzmy, produkuje sobie, nie wiem, cebulę i ta cebula byłaby na jakimś poziomie takim, że mógłby konkurować z innymi krajami tą ceną i to wtedy tak, nie? Ale mówię, no jest to takie troszeczkę, no temat trochę bardziej skomplikowany moim zdaniem. No nie jest to tak prosto. Nie, no pewnie. Wiem, że nie jest tak proste, tylko po prostu pytanie moje wynika stąd, że przeraża mnie, bo mam do czynienia, prawda, z gospodarzami, nawet w rodzinie. Przeraża mnie to, że po prostu gdy schodzi się na tematy właśnie inwestycyjne, jakieś zakupy, właśnie czy kolega ostatnio zakupił sprzętu za 300 tysięcy złotych, prawda? Tam nie ma w ogóle mowy o rentowności, czy to przyniesie zysk, tylko no bo daje, prawda, 300 tysięcy, tylko tam 60% chyba jest wkładu własnego, tak? Resztę oni zwracają. Nie ma w ogóle mowy o tym, po co mi to, prawda? Czy nie lepiej mi kupić, nie wiem, używany sprzęt, bo jakoś tam się to kalkuluje? Nie ma w ogóle mowy o tym. No, dla mnie to jest przerażające i uważam, że właśnie ten sposób dotowania doprowadził o tym, już nie mówiąc o tym, że się dotuje właśnie hektar. A co uważasz, że nie lepszym rozwiązaniem byłoby dotowanie do produktu jakiegoś, prawda? Zachęcać, żeby produkować, a nie jest tak, jak teraz Kamil wspomniał, że wręcz każe się, jeżeli na przykład w przypadku mleka nas produkuje się, prawda? No, dla mnie paranoja. Mhm, tu masz trochę rację. No zacznę od ostatniego tego pytania, czyli jeżeli chodzi o właśnie dopłaty do produkcji, tak? Nie do końca byłoby to dobre pytanie, dlatego że wtedy bardzo konkurencyjne byłyby gospodarstwa, które mają dobre ziemie, tak? A trzeba mieć świadomość tego, że u nas w kraju 70% ziemi jest średniej i słabej klasy. I gdyby była dopłata do produkcji, to część obszaru naszego kraju zostałaby zugrowana, czyli krajobraz byłby średni. No bo miałoby to na pewno znaczący wpływ na wygląd naszego kraju na pewno i na te gospodarstwa na słabszych ziemiach, tak? No na pewno tak na zdrowy rozsądek tak powinno być, czyli powiedzmy produkuje ktoś tonę pomidorów i do tej tony pomidorów ma dopłatę, no ale mówię, no tutaj jest naprawdę, tu trzeba naprawdę to mądrze byłoby się nad tym zastanowić, moim zdaniem. Jeżeli chodzi o inwestycje gospodarstwa rolne, no to masz tu całkowitą rację, jest, tak jak mówiłem wcześniej, nasze rolnictwo jest całkowicie przeinwestowane, rolnicy bezmyślnie kupują sprzęty za drogie dla swoich gospodarstw, to jest cały czas problem. Niemcy zacierają ręce, bo ich ciągniki, ich maszyny się sprzedają bardzo dobrze właśnie przy pomocy tych dopłat, ale no, gospodarstwa są przeinwestowane, to jest kompletnie nieuzasadnione z punktu ekonomicznego, także to jest racja, tak? I tym akcentem proponuję zakończyć, bo już mam 8 po, to już jest okay, bardzo późna godzina. Dziękujemy Ci za telefon, dziękujemy Ci, Łukaszu, za to, że podzieliłeś się z nami opinią, doświadczeniem z pola rolniczego, bo nie mam zielonego pojęcia, na czym to wszystko polega. Jak na firmach się troszeczkę znam, tak o rolnictwie. Na rolnictwie się nie znam i tak jak powiedziałem, no podniosłeś mnie na duchu, że jednak można nawet w takim sektorze bardzo dobrze sobie żyć, jeżeli tylko ktoś ma łeb do tego, taki łeb jak ty na przykład. Dziękuję za kontrolę. Okej. Okay. Trzymaj się, wszystkiego dobrego, a my usłyszymy się już jutro. Opowiemy trochę więcej o tym, jak się gospodarzy w Afryce, bo zwiedziliśmy kilka takich gospodarstw, tak więc trzymajcie się, do zobaczenia, a ja już wypuszczam Alberta. Albert, wychodzimy!